ګډونه په دې خوا چې وی کته لا دونه شته ولې کته دې غره پکې دي ولا راځه مته خلک نو څومره لاکري وي تاسو نه هغه مقدمه نه راکې چې روان کار پاتې وغدي هغه نور خو پرې دې غالي دې ځات لاکري چې دایمه روه شي نو ال تاغه یو بو کې نالي تور سره دې په نو کې دا تور دې اړه روانه ده هغه سره فکر شوم صالح السلام پیغام اوسه چې کله شو لارې جوړ شو چې زه فرعون را رسیدم چې راو رسیدم اخره کې تعجب کې خوب وو چې څه نور دې دا کو بلی نه نه دا تاسو چې څه کارش مینه دا نه ده دا دې دا لایتا پره او کوزه دا ورځي دې خبر ځای کې ما کې چې نه دې یارانو ته شنو څنګه شي هغه نه تک کله دی لرا سشي دې او مینه دې نه هغه وو دې چا دې سمندر ما غشي ما غشي کړو یعنی دای باندې باندې کوم راو کوه پته ولیا کو لاندې پوچا کې لاري وی کنه او دا بهر کوم کوم کو دونګې دې دا ورځې کنه هغه څه پاتې کیږي دا سوال څه دې څنګه یو ځکه پاتې نه چې دا دومره ډیر دې نو دې خدای ځان نو دا دومره وو چې بهر په شان بره ولاري دې چې کله دې ورګن نشو څنګه شي هغه پټ کې چال را دې فرعون یا نو لرا مین الیم می دا بهر کوم ما غشي هم ها غشي پټې کړو دا استفان د پاره تعظیم دی یعنی نو یو کو کې د پاسه لاله تاسو وګورئ کنه چې لکه چې دلته فرض کړئ شپې ته غږ وګورئ ولاړی او دای راندې یو بیا ته راغون دا شپې ته غږ زو ما پرې کور کې غږ وګورئ بس لړګه ختم شو اوبن ترایل ورته ګورو څنګه خدا غږ دی چې تور ته ګورو ستا د دښمن ورو ته شي وا ځل فرعون قومه خطا کې فرعون قوم تل خطا یې کړ بیدار یې کړ وما هدا او ان قل فرعون ذي تسملارا فرعون خود داو تئی ما هدیکم الا سبیل الرشاد او زتا سو سملا سے موسی علیہ السلام پسے مزے دی ظالم دا خبر کرو زتا سنی بلا سے اللہ تعالی تیرا دکو فاضل فرعون دی فرعون خلقان گمراہ کو وما هدا سملارا او ان قل دی ضرور دی نیچ زتا سو سملا سے تسملا دا غرق شو چی غرق شو نوز بن اسرائیل خو پوری وصل کنا دلتا دیر واقعات تھی دا دې ذکر شي ویني دي ډیر واقعيات دي سورہ بقرہ کې تاسو مخکې ته د کوم واقعيات یا ټول دې ذکر دي ترغیب ورته الله تعالی دې کا یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل هغه څنګه نه تم اخلاص ته تاسو نه ادو دې څنګه د دشمن کا کرای نه عامات بیانې چې بہت دشمن نه اخلاص ته دشمن مو سشر دې یو ول نبی اسنا چې فرعون د جنډې دمره ورې دې بیا څنګه فرعون جنډې غالب بچې دې وګو نو ته دې مونږ څنګه یې چې نو دې دیم په دې ګور شي او بوته هغه موږ بار ته لې دا په لایو ته بار نشته دا شي دی او دې زموږ یې دینه دا تا نه سبا تر ګور و واحد نا کوم واډو کوم نبی سرا په واسه دې د پیغمبر دې او واسه دې د پیغمبر دې الله تعالی ما دې سره واډو کړه جانب تورین ای منی هغه طرف کو دې تور ته هی طرف پتا سما بل دې چې دې نه هی طرف ته واکې کې دې نه چې دوی تور کی طرف ته دې نه کچ دې خو درې جنن کولاړې کنه باغره غو کنه وی همانا بار چې دې پتا دا شو دې تا دا کې طرف ته کو دې تور دا او جره هغه لري دا چې راځي نو تا کې طرف دا دې کو دې تور باندې دې طرف ته راځي نو دا هغه انسانانو د موسی علی السلام او کی جانې ته کو دې تور الله تعالی ما وعده او دې سره واسطې د پیغمبر دې دې د ورکول دې کتاب چې تاسو دې کتاب درته تورات سلوی خرج یا خطو عبد چلاوا کہ دا سلوی خرج بتا عبادتو کہ رجب ہوئی سنو کن سن سلوی خرج مسن سن سلوی خرج ایک اخراج مراد نو اگر پیغمبر دے پیغمبر اللہ تعالی قرآن بردی چاری زن مسن سن رو جا اگر نیاش پاس اسرے مصابی سے مال کرنا اللہ تعالی بھی نکنا لا چلت رج نوری کا کہ کم حالت سے دی حالت کرا دا مختلف ساتھ ہوں دا ماں تا دیر مزیدار لگی دا سبت دا حضری دا بونی کو خلیل کا مسلوی اخراج مسلسل مصاری سلامنا سے اخریج کی نگو رہے او کنا اذن کی بات ہے کہ منگم اللہ سے چلتو اس لئے اخراج سنو میں دیر ابن سمہرہ میں جا خدای کے دیر تسون مجنع خوادی قدر کسی بر اخلاج منگ پارا دا حکم نیسا منگ پارا کیا سہی روجے نہیں تھی سارنا تر ماقام ہے کما طریقہ در روجے دا بس چا ماقام بانگوئی نظر روجہ ماتو انتگار دی سمی سال مسلسل روجے نہیں تھی اذن نبی علیہ السلام روجے نہیں سلام مسلسل پیغمبران کو پیغمبران دیکھا صحابوی رازم اللہ نیسی چې یو ورځ یې کله ورته دې په یوه کله ما دې ګټه خبر اوره دي نو ګوره دا عربون دغه چې لاره شپون دا ورته دې راځو سادی باندې به شي راځي نبی اسلام یې وایي چې دې دې دې کومې ځان نبی اسلام یې تاسو دا طاقت کنه لري شي الله تعالی موږ ته طاقت راکړي موږ پر راځي طاقت راکړي تاسو راکړي چې کوم حکم یې راځي او بیا هر چې کله غتارا دی یو غنو اما زه لا کوم مالي ولا دې تاسو دې دا تاسو او دا دومره ګران اتا دا به موږ ته ښه لمه نه خایې په تاسو کړو کړو اخه مکه تفسیر دغه په ایمان دی ونزلنا الله تعالی وی راولې ګل علیکم تاسو باندې من او سلام راولې ګل انتظار ور مجاوګو تمام کوم دې دین دې سزا به ایران دی دا بخیر په شان دی ما خان دا سره غلو به شما مولي دیار دا څنګه کنه دا تیه میدان دی ته به دې نو ته نو برالا د بچیان کیه کیه کیه ټول په پښه منډه وای راټین دې ته نام راټین دې ته تفسیر بنا دا چې څنګه راځي ډیر مونږ دی دا چې څنګه راځي نو دې ځکه راول شو چې سهار شو دا به ورو په شان دا داسې داسې داسې داسې کېده به داسې کنه یار شی که نه دلته لګېدلې هلته لګېدلې دی ځان لره جمع کړ یو سمه پاتې دی نه ښایسته شی هغه انتظام ولو الله تعالی دې جمع شي دی وی نه نه موږ باندې موږ څه کار دي هلکه موږ ته فورم ولې تاسو غواړئ ورته فورم ولې فورم موږ نه کړی ګورته چې دلته څه کوم کار کار دی نه کارای ځان نه کړ دا ټیپر کړی دا ټیپر ګټل ځان دي دا ځان دي سوال ته څه کوي څه کوي هغه دی موږ یې دا باور هر جنا مو څه دا دا ګان او ګان یو شی باندې همیشه غلې څنګه دی یاد ساتل چرګا مو دي نه خاطر څنګه غلې څنګه دی او دا دې چې څه څه دا غلا نور بلا ګان الله تعالی دې باندې نو دې کلو ورای تاسو من ته یې باندې مار ځنا په صفا سترا غتې نه چې تاسو راځه صفا سترا دې پکې امه زشت هیڅ شي نشته نه پکې مهنت شته دې مهنت دا بغیر امه زشت تیار شه دا الله دې طرف مرادي یاران او تفراتی لګې طالبانو خراب کړو ولا تطغوا فيه فاصبحوا ظلم متوا قد يجي بضان مخلوبان فكل ظان مخلوبان ظلم متوا اذن تاسا شكري تنو كان رتو يا ده الله تعالى ده سبون متا تو خير شه تكبر متوا اذن كي دا دي نه اجا يا دا دي دا دي كار لك زي داي بريا كون ظان جو كاي كسر دا جو هاي دالاي بريا كون بم ظان جو هاي تكبر بم متوا فاضا دي كي بدي كي بتا تو مدد كم عادي نه كم كسر جي الله احسان كو خدا شان دي كي مالون اولور كي كنو سي ادن اولور كي نیو دے دا اللہ تعالیٰ دا غنے مطلع شکرین آدھا پہ اول کو خاندار بنی سائلو پندہ دیتا ہے درین نمبر داری کی دا اللہ تعالیٰ اگر پولی احکام اگر پول پر زیب ریدی داری نمک ملائی شو اور درین نمبر صدق داری کی دیکھ تکبر پیدا شو یاد ساتے تکبر پر پیدا شو چن اندا سی او شی بھی کنا چ ظاہر تے گورا نہ تو ظاہر کو داسی شاندار بلاوی نہ اور سر کا علم اور کمال وی او چ دا بلا گانی نہ غبن جان دے غبن جان دے جان جما دی کرے نے یعنی ہم جما دی کرے ما پشان بل ہوئی نشتا دی کرے نا جما پشان بل چھ نشتا ہم جما دن کرے ما پشان بل دا کے جنا اور نشتا او بل دار کی دی ہمیشہ رہ پارا دا سکے پنا فرمانا ہے کہ بیا تاں تے ختم معافیت کے چ مالدار جی سیزونا والی بنا فرمانے کو ہی گئے دمانو والی دا سے ہر جاتی اور ملی پدی کو ہی گئے ناجائز مقامات کے دا ٹھور شیخ ہم دے دین دے من رائیں گا جو کہے اللہ تعالی اپنی ولا تطغوا فلا تطغوا کی سوچ سیزونا والا شکریہ بہ ادا کرے دا اللہ حضور بنانے تکبر غرور بدان کے مرا والے دا مال دا اللہ تعالی دے فنا فرمانو کے نہ گئے کہ کم حقوق دا مال جگہ ادا کرے تو خبر بہ سمجھ او قبانی نو بس طریقہ کھاو کے حالے بیا بس کرو یا کو تبائی دا سنگ دا یاران تباشیر دی راز تبائی دا فحل علیکم واقع بش پتہ سبان دے غضب غضب نہ اللہ تعالی وی چھا دے دا مال قدر نہ کدا کم کرے جمع کے بیان سے جما غضب تا غضب اندر اگے تو تخلو جما دا غضب دے حضور دے پار اسباب پیدا کی دی اللہ تعالی فمن يحل عليه حاقه شراواتي شفاقه بان غضب غضب جما فقد حوان دے حلاق شو بس تبار جہنم دے غیر اللہ تعالی وی چھا جما غضب راگے دا کھڑے حلاق اور حلاقی دی بدل گئے تو دوزخ وإني لغفار مر بشك ذبح كم لمن دهار دار فار طابا تشوبو باب الشركنا وآمنا إيمان الله تعالى بامر علي وعمل صالح اور كم كانوا موجي كم كانوا جل سنة مطابق ثم مهتدى او بيات لكي دي فدين باندي ثم مهتدى مانا بيات لكي دي فدين باندي فدي اخبرات دي باندي فقر نظرية باندي فقر شريط باندي مضبوط ولاري ندين ايو قابل خاني دي مضافقة كان لالله تعالى جنة ورقائي مصالح سلام راه تا سنه خط کسان دی ورترا چې کوئی دوه تنه دیش نه دیلک تیز راغه هغه نور کسان رسته پا دی الله تعالی او دی وما اجلک عن قومک وما اجلک او شش با اس په تلوار باندې ان ته نکاد پاوس بل نه امو ته مصالح سلام دا شش تبا اس په تمو ته مند باندې را دي دا په تلوار باندې ولې را دي د خپل قوم مولي مکه را دي دا سماوي چې سید کار دا دے چھ دے بدفل جماعت کرے او زہی دی جماعت کے طول رانی شی دے بدون سا دی دے جماعت افراد بٹون دے جماعتی تے دے بے نگرانی گئی او دے بر جماعت نہ رس راضی لکا سن جاد رہ تلون کرے سلام کا اللہ تعالیٰ حکم دو چھ دے دی کری نبی مدام رہ میران دزان نمک کی کوتے تے نرس دا او شاہ تبی او تن ہنکا سن دو رہے تو تا حقیقت کی دار جا اللہ تعالیٰ اور تے سبتے نرس را غلوے ناکہ بڑی تین کنا جب یا چھ دے اوپن ہولی دی دا سوکے قال حضرت موسی علیہ السلام ارتوی اے اللہ تعالی تو دا قوم تا پوچھما نے کہا ہم اولائی حضادی علا اثری را روان دی پنا چھتا بانزما ہم اولائی خدای غضادی کہ کھڑے چلاس نسی کا نزادی او سدی را روان دی علا اثری پنا چھتا بانزما اللہ غیم را لہا کانو چا غیم دی را گلی وعجل تو الے گا خدای تلوار موکتا تر بے زمارا بالی ترزا چھتا زمانا زیاد را دیشی مطلب پتاو چا غیم سر را گلے وے تو زمان شوق سے وار محبت سے وار اللہ رسول اللہ مکی دید پار رالم چھتا زمان را دیشی جواب دا اگر چا غیم سر بچا نا تو جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قالنا اللہ تعالیٰ ورکی ونوسا تخبرنی فا انہا قد فتننا بے شکمون امتحان کے بعد چل قوم کا خانس کا صاف ہم پہ امتحان کرا رہے ابتلا کے میرا اس میں بادی کا پس رات روز کھانا شدا دفعہ منڈا منڈا باندھ را دے ہل تک ہم پہ ابتلا کے بعد وہ اضلہم اوال ذیل راج صحیح لار نہ اسا میری یو کا میری موسا بن موسا بن موسا بن اثر موسا بھی بنوں گے اور دادا اب واقعہ کا سما بھی لو کہ دے پکم کال پیدا سے پتہ کا کال باندھے اگر باسمان اگئی وجل مجھے مور ادا خبر ہو کر کیا رہا تو اس کا بچے کو کے ساتھ میں داد غباغی نہ چڑھو والا راشی جمع کو مکھ کے لانے گرانا کا بخار کر دیتے یہ بخار کے بعد جب اثر سے جی کی گی نگرانا ہے بتلا راسلا حضرت جبریل اللہ مسلط کر دے تو یو کو تبانی کو دین دے تو یو بانی کچھ دیے تو یو بانی کہہ دی راجیو کا انتظام ہو رکھے چار کا انتظام کی دی موسا نے ایسا میرے میرے لیکن وہ موسا دے تو بلو شدا خطا خطا داشو کافش حال تعالیٰ موسا علیہ السلام یوں لے کے فرام کرا نہیں تو اللہ تعالیٰ پر جو کئی تو خاقہ دشمن خاتم کر دولے دے چاہتا موسا علیہ السلام پھر عام سے نچا تربیت کرے دے داغن سجو سے رسول جو سو اور جبریل سے نچا تربیت کرے دے داغن دا سامیرے اور کافش یہ تو میں بورا تھا دا خدا انشان دے دا دا سامیرے دے اور بیا رسول دا سو فرجع موسا واپس موسا علیہ السلام الہ قومی قہوں پر تا غزبانہ غزا عزفا غم جنون سخ غم جنور غصہ دے را روان دے چدا سو سو خال چکل راغن ورطو یا قومی زما قوم علم یعیدکم آیا وعدنا وکڑی تاثرہ یعنی کئی واللہ تعالی وعد ربکم رفتا ستا سر وعد کڑی وا وعدن حسنا وعد رشتینی چی دمر لدے کی بتاثل تورات در گئی او باغیبانی بتاثل بیا عمل کوئی چالیس دینہ کا مسئلہ وا پھر اللہ تعالی تاثر دا وعد کڑی نا اتا سماوی لینی چی زکو ہی کون تزم چلال توباتم ومالا بتورات اللہ تعالی راکی بیا در آزم افتوال علیکم العہد آیا ادش وقتا سباندی حقا زمانہ دی جدائے زمانہ دتا سنا اگر زمانہ دی جدائے زمانہ دتا سنا چھتا زمانہ کا محمد کی پیر زندہ پتا سو دشو تاسو سوی سے کرنے پیر شو کاغر سمیہ سورت خبر ہے اگر کنا تیری شوی ہوئی زکا مدا تارو کر ہم عرب تم یا غال ہے تاسو چھتا کم کار مکڑے دے دا غال ہے این یحل علیکم چھو واجب شو نازل چھتا سبانے خضب امیر رب لکن غضب دے طرف در اپتا سنا دا کار مدیر پارا کہے چھتا اللہ قہر کرنا دے رشو اس نے اگر سرب آتا کری وہ سورت اللہ زمانہ دی شوی ہوتا سنا کارو کر ساعت لفظ تم نتا سم مخالفت کو موعید ہی داغا وعدی زمانا چکم وعدہ ما ترشو وما تاثر کرو تاثر کی مخالفت کو چکل داور تاغی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوئی تا مخالو نگوئی ما اخلطنا موعید کا من مخالفت میرے کرو دو وعدی ستانا بے ملکنا پہ اختیار کھل من پہ کل اختیار داکار نمی کرے دا خمان تو دائی مسئلہ بیان کرا چی داکاری داکاری داکاری آگا سینو منگا اوپر دو نتو کنگا شدو ولكننا حملنا لیکن بوجھ کرے شمی ہو تو منگ باندھے اوزار من زینت القوم گناہوں نے خیانت دکالو دقوم ولكننا حملنا لیکن بوجھ کرے شمی ہو تو منگ باندھے اوزار من زینت القوم داغ گناہوں نے خیانت دستی شکایت کرو دوجہ دکالو دے قومنا چدا کاری دا قوم منگ رہو لیو من خیانتو کا غیت مواپس نکلو دا دے دو وجن دا گناہ دا بول زمن کو کا پرو باندے خطلو مسامی دے راہ منتوی دا بول دزان نو خود گئی پر جنوی تک خوب پڑکی دا ذکران دے ولیکن نا حملنا لیکن بوجھ کڑے شویو پا منگ باندے اوزارم آغا گناہنا دا خیانت من زینت القوم دا وجن دا کالو دا قومنا دا کالو دا قوم دا وجن آغا گناہ دا خیانت دا پا منگ باندے بوجھ کڑے شویو دا دا خیانت دا بوج پا منگ باندے انہوں منگ دزان لدرے کیوں فقصفناها وغرزول منگا دا کالی پیو دوغل کے اور دارنگی سامیلی مغا وغرزول پا دوغل کے بیا سامیلی دا رسلو فقصالکا اندارنگی علقا سامیلی وغرزول سامیلی حق کالی جد سرکو جا داخل جا جوڑی کلا ہم دوگوی دا پارا عجلن فیج اصدن جسدار لہو قوار چدا غد پارا آوازو فقالو نووی دوی هذا الهكم دا خدای ستاسو دے و اله موسیٰ او خدای دا موسیٰ علیہ السلام سنتیا ناغدا پرے تیرے اکلا کوہی توت تکلے رہے او خدای دل تلے دے کوہی توت تکلے دا خبرے رہے افلا یرونا اللہ تعالیٰ وی آیا نبوری دا کا مطلان اللہ یرجعی لیہم چنوا پس کی دا سے دوی تا قولا جواب ولا یملک لہم نا مالک تر جوی دا پارا ذرن دلر کول دا تکلیف ولا نا قان دا رسول دا نبوری دی تنجوی خام خادی جانا دا سے معبول مکلے رہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ دا موسیٰ علیہ السلام خبر کی چدا تاوری دا سنکل دا غیر واقعہ ورقد اوحینا وحلی گلی ومن موسیٰ علیہ السلام کا نصر بی عبادی چی دشوی و باسدہ بندکان زمان ملک شان تے بوزا فضر لہم جوڑا کیا بزوی دپارا طریق اللہ ری فی البحری پاس بحری کلزم کی یا بسا بالکل پوچھا چی اوچھے بھی پاسی کا خٹ مٹی نیو اتنے چی سپید دی سلاشی پتلو سرے خٹ مٹی نیو سلی لا تخاف درکا مېریګه د چا دلان د نیولو د دشمنان نه چاګي ګومونې دي ولا تخشا مېریګه د چانا دغر کې دونا فعدهم پس لالو دوی کسی فرعون و فرعون بی جنودی سرد لکرنا فقشیهم پس پس کلدی لکر لرا من الیمی حقا سمندر کی ما قشیهم حقا چکٹی که یعنی اوبر برا جو خیفی و ادولا فرعون قومهو او بیلارک فرعون قوم بل وما هدا او دیتے انو قول سملار یا بنی اسرائیل اولاد یا توبر اسلام قدم جیناتم ما اخلاق لیتا سو من عدولی کم دو دشمن ساسنا و باعدناتم وعدت رومن تاثرات واسطید پیغمبر ساسو جانب الطور یا طرف توه دور الایمنی چې کی طرف استاد نواتې کېدو کتاب فراش ال تو موسی علی السلام ته الله تعالی تورات ورکی ونزلنا علیکم علیکم تاسو کال مننا وسلوا هغه بدرانو د سیندا پرمځګین او بدران دامي د تورې په روح را تاسو من کوي با ما سترا غت جنار د خنا کوم چې درته وتا دتا ولا تطغوا فيه او ظلم کوي تاسو ته دې کې د دان کرا سرکشی مو کوي د دې په اړه کې فَحِلَّ عَلَيْكُمْ قَصَاصِي بِشِتَاءِ غَضَبِي قَضَبْنَا وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبُ قَضَاصِي غَضَبَ قَضَبْنَا فَقَدْ هَوَى قَضَى هَلَاكَ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَبِشَكَ غَضَبُ كَمَنْ مَن أَرَادَ تَابَجِ تَوْبَةَ لِشِرْكِنَا وَآمَنَ إِيمَانًا لَّوْ عَمِلَ صَالِحًا وَكَانَ نِيكِي ثُمَّ اهْتَدَى وَجَاءَكَ بِدِينِ دِينِ وَمَا أَجْرَكَ سِشْ بَايِسِ كَتَلْوَار بَانِ تَعَن قَوْمِ كَذَبُوا فَنَيَامُ سَيْنُ سَلَامُ الْبَرَّادِ قالوا هم اولئك خدای قدغدی على عذیرا روان کنا شیخ قدم جما واجب دی لے کا تلوار نو تکا کر بے ہمارا بار کربا دی دا پارے کی پتھر اجی شی زمانا سار ذات سی واش قالوا اللہ تعالی فین نا قد فتنا ابتلاء شوا قوم قومتا قوم اس کا من بعد کا پر سرا دوستان چھ پمند کم کرا لے واذل لهم اوال ویدن سین درین اسامری مسامری فرجع موسیٰ واپس موسیٰ علیہ السلام الى قوم قوم قلتا غضبان غصا عصفا غنجن قال نوی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قوم زمان قوم علم یعیدکم ربکم آیا وادن وکڑی تاثر رب تاثر وادن حسن واد رشتنی تاثر و تورات کر گئی افتال علیکم العهد آیا ازدت تاثر باندی اگر مدد جدائی زمان استاثنا یعنی کما مدد جی زمان استاثن مسکیوا امرتم یا تاسو غواړی ان یحل علیکم یعنی دا کار مزید لپاره کړی دی چې واقعي شي په تاسو باندې غضب مې رب کوم له طرفه درځ تاسو نه فاخلفتم موعدین تاسو مخالفت کو دوا دی زمانہ ما چې کوم وعده تاسو کړی نه مخالفت کو قالوا دی ما اخلفنا موعدك من مخالفت مزید کو دوا دی اسلام دې ملکنا په اختیار کړ ولكن حملنا لیکن بوج کې شو په موږ باندې اوزارن گنا د خیانت من دینه القوم د وجد قالوا د قومنا فقذفنا هان با تعلیم رو غلو فقذالک هم دارن یاد خسانی بی سامیلی ما تعلیم رو غلو فا آقر جل هم جوری کدر جل پارا حجر من سفی جلتا دن جلتا دارن لہو کو هر کدر پارا وازو فقال من دیوی حاضا الہو کن دا ها خدا استاس دے و الہو موسیٰ و خدا موسیٰ علیہ السلام فنسیا مالا غیر کرده افلا یرون اللہ و یایا نزل کوئی جے خبرتا اللہ یرجو الیہن چی جواب نور کی دا سیدوی تا قولا دا خبر نو آقس کی دیتا جواب ولا یملک لهم او نم آلک رزید دارا زورن ورد ولا نفا مدن فرسید رحیم ورقل قال لهم هارون من قبل یا روان انما قدمت اللہ و انا ربکم الرحمن فتجعون الوالد و قلد قالوا لن نبرح عليه عاجزين حتى يدعو إلينا موسى قال يا هارون ما من أعطيت أيضا بدمه ألا تتبعن أفعصيت أمري فريق تفصيل فردان في البيان في كلا حضرت موسى عليه السلام في حضور صلاة أوياك كان جان في ربوته ندلتا في قوم دفتر فيه روح لا قتالونا سامريك في روحه او دې دا د خپل تواصل په اړه هغه دا د دې په څیر دی چې د دې حضرت هارون علیه السلام دې دا بیان نو کله چې ورته په ورته دا وی چې دا تاسو څه څه راځي نو په فرې شه تاسو نه کوي دې کې تاسو ته خبره کوم تاسو خبره کوم نه دا وخت دا د ریسای دې دې یو ډول د حضرت هارون علیه السلام سره دا څه څه راځي او دا دې چې دا دې چې یو ځای په تاوي کی تر کو حضرت موسی علیہ السلام نی راغلی من بابا عمل دو او شکلا غراغ دا دبری او بلی گلی وی کی موسی علیہ السلام درا کو مرس هغه باندې ته اجازه ته دی خبرې کوي کی تاسو دې سی بندګی کوي دا په لاره کې او تیرې دوه ګره کا تان دی چې هغه دې نه بچي او د دین علاوه د تاسو قبل هغه کسان هغه د دې مثال درستان حضرت هارون علیه السلام د خپل حکمت عملی نه ډیر لاره او دا داسې موقع ده چې په دې موقع باندې دې سره جنګ دی یو طرف تاسو دې ټول سره کسان دې بل طرف دې او دین نمبر مثلا دا دا چې چتا دې حضرت موسی علیه السلام ته دې دا هغه موقع باندې او دې یوازې پری دې نو بیا به حالات نور خراب دي او کدا خپل ټول سره کسان دې نه جدا کوي او دغه کسان جدا کوي نو دې وخت دا همیشه د پارا دې دې نو کې څه پیدا راشي دا دې باندې راشي دا ټول خبرې د حضرت هارون علیه السلام نه کوي نو هغه ورته وخت وخت باندې دې بیان کړو او دا یو ټولې چې تاسو شیطانۍ وا کراله او ډیر غلطه نظریه غلط عقیده غلط عمل نه شروع کړو دې کې دوی دا خبر نه کله چې حضرت موسی علیه السلام ورته راغی نو چې څه نزدیش نو آواز دا چې اورې دې او دې وخت دې دې سینې چې اته راغلا ټولې وا کړلې ګډانو ته کولا اور دارنګه څه کولا چې دې ورته کولې موسی علیه السلام کوي چې دا هم هغه آواز دې چې زما د امت په کوم مصیبت کې او په کوم خطر کې راځي شي چې را نږدې شو د دې حالې کې دې نو بیا د غوښته د هم څه کمی څه کړو اولی حضرت هارون علیه السلام سره خبرو کړه چې ګورا ما ته د ځان لرونکو نه مونږ دې دې چې کله دا کارونه کېدل نو تاسو سره دوم دې نه او یا کما په کې هغه ساتھ راځي دا ځکه خبرې وته کړې حضرت موسی علیه السلام آی کې تیزې د الله د رضا لپاره ډیر او نو څه سخت طریقې نه غوښتي چې هغه دې حضرت دې ذهن کې داوا چې ګني حضرت هارون علیه السلام نه په دې مسله کې څه څه شو کله چې حضرت هارون علیه السلام هغې خبر بیان کړ او دغه اندازو لګی دا چې هارون علیه السلام نه په دې کې څه څه نه شوی دا ټول وانه د ثاني دې نو هغه ته متوجه شو چې دا کار کاوه دې هغه ته بیا خپل هغه د منافقت اظهار وکړ چې ما داسې وکړ ما داسې وکړ داسې وکړ نو حضرت موسی علیه السلام د خپل لور په اړه مخکې الله تعالی نه وایي او ثاني دې ته خو ښه خبر دا خبر وکړ چې شابه زموږ د دې نه مدرکې ده اور سب اس دا حالت ہی چکتا بچا کر رہی ہے یا ساتھ کے دینے شے نہ بچا لے لاس رہی شے نہ بس بچا لے لاس رہی ہے اور چکو نہیں ہوتا تر آنے سے تھی کہ کل بس تکی روائی جمال لاس مرا رہا اور ان کا سما ویدو چلا کر رہو لے سرا سا میری بانی بہن کبھر آتا اور چکا بہن لاس کر رہا تھا بہن کبھر آتا جب میری نیچے کے والے کی جمال مال ہم مرا گئے اور ماں بچا کے لاس مرا رہا ذرا کیا تباش اور حضرت ہارون اسلام نے کارا موسیٰ علیہ السلام جا دعا گانے گوائی خدا کی تفصیل تک کے پیش ہوئے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم أرقام قابيل بيت هارون هارون عليه السلام من قبل مكة دينا وموسى عليه السلام دراسون مكة مكة هارون عليه السلام وقبيل يا قوم إيه زمان قوم إيه ما تجنتم بيشة كتاسة امتحان كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا كوا کتاب شرک کے واقعے سے تو عبادت کی دیتی اگر تاس یہ عظیم گناہ ہے اور غیر غلط کار ہے یا ان رب الرحمن اور ہر مالک کے رب کا رحمان دے یعنی رب کا تو کہ مستحق ہے عبادت کے اگر رحمان دے ان رب لوگوں بے شک رب کا تو چکن ہے تو بندہ گئے دے اور رحمان ہے اگر رحمان ذات ہے اگر ہے اللہ نہ بول سے تو بندہ گئے لائے دے تب تبی ان کا تو تابداری سے جمع ہے عبادت کا اللہ تعالی کی جو اللہ تعالی عبادت کو متاثر اللہ تعالی عبادت کو و اطیعوا امری او امنا تاسو په کوم جما جما په کوم معنی دي اول ورته دا خبر وکړه چې زه څنګه الله تعالی طریقه الله تعالی بندگی په کومه طریقې سره کوم څه عمل کوم تاسو بنا کې دا وکړه او زه نو ورته چې جما خبر او جما په کوم تاسو معنی دي تاسو په کوم کوم کوم حضرت هارون علیہ السلام دوی دې نصیحت خبرې دی ته وکړي لیکن نصیحت کا شیطان او اثر نه کوي اور ان دیو تو یہ لمن رہا علی نے مولوی اگے ہی دعف عبادت دی سی عادی تھی ہم دغه سے بنتی نہیں ہوں گا منگا عبادت دی سی کا کوئی مولوی نہ کر سکتا تو کہ لیکن جیسے کہ نہیں کوئی نہیں ہوتا کل تک نہ مراد دار کہ وہ ہم دیتا ہے عبادت کا کہ تو حتا یہ کیا کر دے کوئی کرا کے دینا من کا نہیں کا نہیں چلے کلام کا خبر نہ ہم نہ من کا دغه سے عبادت ہمیشہ تو کا کر دے ہم کو بتا دے لن نبرح عليه من بلوغ سيبات الدين في العالمين لا عبادة كونية حتى تردين لي يلي أهلنا سواء سنوكا موسى موسى عليه السلام قال سوك موسى عليه السلام نظر آغلي من دبين كل دي سي عبادة كو ديدا قبر أوكا أهاج موسى عليه السلام راشي مجيا بغور موسى عليه السلام تقول تدارة توي كي دي سي عبادة كو تدي بفاتشو تدارة تنوي مجيا بغور دي مدرسي قال يا هارون حضرت موسى عليه السلام جارا كتلا موسى عليه السلام راغ راشي دي سريو او د دې دا بڑاوا چې تاسو ته کافر ګرځول نو کوم کسان چې دې کړو نو نه راځي کوي دا نه راځي دا څه دی دې چې دا موږ څنګه په دې کې راځي چې کله راځو نو قالو یا حضرت موسی علیه السلام هو کلیه هارون نه هارون دې کړو ما من آتاتی که من اگلی که دی مدرنا ابراعی که هم کرتی که دی کاؤی دل جلو که دی شرک تو اللہ تر تبی آنگا ما پسی نر آلو تا ما پسی دنر آلو نا پسی شنو کی تو کلا دیو دل که راقام پر شرک اصل شر بسترد شو تو بیا بالا پکارو که تر آگلی بیر ما پر دیترا کرو اللہ تر تبی آنگا جمع آلو یو مانا بادا چه زما پر طریقہ و دی کرا تو زیو دی داکار کرو نما پسو کل ما پر جہاد کو نکاو دی سر جہاد او دل مانا دا چه ما پسو دا پوکول تر آگلی تو حکول کلی رو کنگی ا کا کری ما ته ویډیو کې دا پکې ورسې تا دا زه خبرې نه ویلې یا به دوی سره جنگ کړو او یا به ما په چا غره کې کوی کوو دا څه کار نه کوي اغه هغه باندې آیا تا نه فرمایي دا دا هدایت دې ما رچ کله سم او تا نه کوم هدایت درکړي دا کې دا کوي اغه دې پرېږو ما تا ته غاړي دې چې ګره دې په نه سره دوه ساعت دا ډیر بیا روان دي او دې کوم څه کار دی او څه دی نو څه کوي نه نو ټول ما ته څنګه راځي یا تاوی دې کړی دی هغه او دې دې کې حضرت محمد اسلام د ګیر مونږ سره خدا په څه الله متعال او حضرت محمد اسلام ته دې راځي چې هغه غره خان حضرت هارون اسلام ورته په نار باندې تاسو سره وي سختینه په حالات کې دې ته شروع وي یبنا امه ای زو د مور جنا دا د شفقت لپاره دې ورنه مور او پلار دې یو دې سفرو مور کې دا کنه دا بیا دې شکر کوي دې شفقت په بنیاد دې مور دې لا تاسو پیری دې دې مونږ ته په ګیره دنا ولا دراسي او نه غته دې تر جما جما ګیره جما دې څنګه څنګه نه زه خو دې نه کنه نو لیکن څو چې ما خبر دې ته صحیح کړو ان یې خشي ته دې یاري دن تاسو دا خبر ماته کې جما څو دې راځي او یا جهاد دې ورته ورو نه کو ما زه خو دې کړه کتان او دا ټول څه څه له ګونو باندې هي یاري دن څه دې خبره ان تاسو یا دې ته وایي یعنی کما په دې باندې انکار کړې وي او ما دې سره څه څه کړې وي په خلکو کې ډېرې شي وقالوا يا ما نے پر رکھا غلی غلی تارا سے بے نظر اسرائیل اپنے زبر اسرائیل کے سو بیو بعد میں سے بن کا تھا ہمارا سے جنگ سے بڑا کی تھی یو دل یو طرف سے کی بڑا دل بنتے رہتے ہیں یو بڑا دل کلام کر تو قولی اتا تو او تا ان کا لگا تھا کہ جماعت ما کی سم خبر کا تھا کہ وہ میں سے نہ بدل ما در تدبیر جو بڑا تھا جماعت صحیح خلا پر سے ہدایت والے مامل کے نتابر پر جا گئے کہ کہ بابو بول دو کہ کسی بہانے نکالے نہیں کہ بدل کے راتوں میں زیادہ رقم والے کا سوال کرے کہ کلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیقت معلوم شد سو ہارون علیہ السلام کو بڑے دیر محنت کرو تو دی کم وقتان کا ہارون علیہ السلام دو وجر ارادم کے لوگ ہوئی در دیر پور دیو تا روان شروع موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت معلوم شد رو رو کو پیر بھوگا غرق والا دعا دا اللہ نے رکھتا سامیری کو متعدی شد حالا جا موسیٰ علیہ السلام نے سامیری کا فرما خط رکا سد شانس آیا سامیری سامیری اس کا پال دیرا سدی رکھتا داوری کی داس رکھتا حالا سامیری وقتی بس عالم سن کو جما تا کا خبر اللہ نے شروع دی ہے کہ داخل جاوے والے عالم نے ما تا علم پہ شے باندې حاضر شے خبر دی ہے آقا علم داو کہ تدی موقع پان دے مسلمانان دے اندر کے بارے حضرت جبریل علیہ السلام کا اثر ہوا ہے فرمایا تھا سماوی دی کہ آواز ختم دے کہ پھٹ کے فوزان اور اغذے بشن کے نہ نو دو کو بھی جندے چدا جبریل علیہ السلام دے سامنے روح دی جندے اس مسئلہ دار کی تو سنگ ہوتی جندے تاسو پرون راغیلو چې د سامری تربیت الله تعالی د حضرت جبرئیل په واسطه کوي یو خمور اخر کې ورزو او بیا هغه په یو کوټه باندې پای او د اخري کوټه ورغارل یا هغه زبین هغه ترتیب باندې د دې جند په دی چې هغه سم دي او جبرئیل په راپاسو کې دی او بیا دا هغه سره خپل چې کوم ځای باندې په دې شنو هغه کې شین کېدو نو دې خا دې خبرو ته ساتل د حیات ستاره ساتل دا راځي نو دې دا خبره کوي بس ورته ځالین شم د ما په هغه سبا نه لمی اصول دي چې داخله کاوی ته وره دا شی ماوی دو او دا نه ځان سره واپس نو بیا چې کله ما ته دینه سوي چې راشه دې له خېټ